Sicut erat in principio, tot erat in principio, tuc et semper, tuc et semper, tuc et semper, et in saecula, saecula, saecula, saecula, saecula, saecula, saecula, saecula, et in saecula, saecula, et in saecula, saecula, amen, et in saecula, et in saecula.